أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام bokki ginaaw buñu jéxalé histoire nuh alayhi salam tay ci katanu bul yaa tabaarak wa ta'ala ñu ngi jël histoire nabiyullahi al-hud alayhi salam indama najallahu jalla wa ala nuhan alayhi salam wa man aamana ma'ahu min al-mu'minina عاشوا زمنا على التوحيد والإيمان ولم يكن بينهما كافر واحد كراك بيغا خامتاني بروم بي تبارك وتعالى مسلنا يننت يالله نوح عليه السلام يالله موتشلكو موك نيغا خامن نيوم نيوكو گمون با يالله رتشل لين تا گالغا مسل لين با نيو تير ta place bañu ter ginaaw lolou nuh ak njabotam dundu nañ jamono bu yagg ci kennal yalla ci wetal yalla ci iman ci jamono yoyu amul fenn fuñu setlu wala kenn kuñu gis ngay bokalé yalla amul ben barab buñuy bokalé amul kenn kuñu gis ci xéet woowu yalla musulun ca galga kuy bokalé yalla ñom ñep ben umma lañ woon yalla dong lañ gëmoon yalla dong lañ doon jaam liko waral nak moy bari na moy la qar shahadu kayfa najahumullah min at-tufan fazdadu shukran lillahi wa ashu ala ta'atihi li tax jamono bobu yep ñu dundu ci kennal yalla diko wétal gëm ko moy daño jakarlo gis jehran yalla nabal seeni non ñom yalla mussal leen ci gal kon lolu day doli yaqeen xam nga man dina ma jaaxal trop ma deg ci senegal ñu ne ay nit yo xamne ay kilifa diina da leena feñu wala ay kem daan da leena feñu te duñ tuup dafa jaaxal kemtaan lan lay jëri bu la yàlla wanee kemtaan pour nga gëm ko mais bu la wanee kemtaan ba pare ñu ne la ngay changé nga ni non non lan njëriñ la ama ci xoolal ñii bi leen yàlla wanee gaal gi ak kemtaan yi ci nekk yàlla towal asamaan suuf génne ndox ba ndox mi laalante gaal gi di daw ci ndox moo xam ne yàlla moo nu nettali ndox mi nu mu toll ci ay vague fi mawjin kal jibal montagne tolne vague etage geej ci kaw kam montagne ay vague yu tolne montagne motax lolu yokku len ñom ñu gëm yalla lolu daf leena yok waye lolu daf leena yok ñu sante yalla ñu dund ay jamono ñok ay sen dom ci ngëm yalla ci wétal yalla parce que kat ñom am nañ luñu warate dafa am ñaari warate warate go xam dañ la koy wax ni mais amna go xamne dañu nan jak sa beut dong mu doy la war nga waru ken dula wax waru ñom nak dañu gis ñaar yeb dañu nek ak ab yonent bu len war ay atti atti at ay téméré at ñu lank bañu gëm yalla ñewu mbugalam door len door bu metti lol doyna motax si yonent ba waxate nit ñi deg ñom nitu nuh ñu dund ci loolu gëm yàlla wéetal ko jalla wa ala bor bu màgg bi te kawe waaye ginnaaw xam ngeen ni jamono bu yàgg kilifa ya dee maam ya dee bàyyi ya dee borom xam-xam ya faatu ñu fàtte ndénkaane yi fàtte ndono yi ñu donnoon ci seeni maam ñu fàtte ndénkaane yonent yàlla noo mooy yàlla daal di commencé soirée yi commencé khumbal yi commencé foral yi commencé rabbi commencé simbu commencé ñu commencé di tiaxal ñu delu wat di bokalé yalla tabarak wa taala ginnaw balen shaytané taralé motax mission yonentipe ci kaw souf moy jëlifi bokalé parce que bokalé rew mu am rek musiba mo fe nek bokalé baxul te mbollem tay umma islamiyé li tax nit ñi mënu ñu jaamu yalla kessé moy bokalé motax yalla da ngay dégg sax inshallah ñu na la yalla kessé dafa ri tax fokk yalla ak il faut yalla ak leneen ginaaw ba ñu faté ndenkané sen yonent no shaytané taral leen bokalé setu nohi dajé nañ ñu né ñun kat bëggu ñu faté suñu ndenkané mam ginaaw ba ñu yalla musalé ci tufaan ma yalla défaral nu gal gal gi musal nu légui nak il faut ñu ray estati yo xamné dañ ci def suñu mami suñu melokanu mami pour suñu leen xolé rek suñu xel dem ci yalla waxna né len bi passé mané len sénégal soy wax nit ñi histoire yonent yalla no sénégal mom moy tek tek sénégal ngay ñew duggu kër rek bu laccé sax xolal miri rek nga xam wa kër gi lan lañ xolal sal bi rek bu dé teul ci sal bi rek nga xam wa kër gi fuñu bok ndax ay photo am ñoo xamni bo dajé ak ñom ci mbéddi xam fuñu bok ndax ay photo am bo ñoo xamni bo leen nuyo xam fuñu bok am ñoo xamni suñu waxé nga xam fuñu bok ci mbaxna yi sax da nga koy gis mbaxna yi ku nekk ak sa mbaxna waxna leen benn bis ne ku nekk dafa am sax la ilaha illallah ay façon la ilaha illallah kër gu nekk ak sa la ilaha illallah lool mo am sénégal lool musiba la nañ ci yàlla musal ginnaaw loolu ba mu amee ñu commencé di bokkaale yàlla mbir mi di continuer ñuy bokkaale di moy ñu dem bay jaamu xërëm di jaamu estati borom bi tabaraka wa taala nag fa arsalallahu jalla wa ala ila haulai alqawm nabiyihi hudan alayhi salam ci la yàlla tànn hud alayhi salam kan mooy hud man huwa hud alayhi salam huwa ibnu abdullahi ibnu rabah ibnu jarut ibnu aad ibnu aws ibnu iram ibnu sam ibnu nuh alayhi salam kon moom setam la hud papa mu ngi tudd rabah papay kooku mu ngi tudd jarud papay kooku mu ngi tudd aad loolu moo tax mu am relation moom wut yàlla yónni ko ci waa aad gis nga waa aad seen tur maam boobu lañ jël tuddee ko seen bopp muy aad ibnu aws ibnu iram ñëw na ci alquran yàlla ngeen dégg yàlla naan irama zati l imaad iram alek sa barakallahu fik jërëjëf dëgg la de dëgg la de barakallahu fik jazakallahu khairan dégg ngeen lool mu ne laa ilaha illaa bi am fii ànd ak sabar ànd ak ndënd ànd ak pooj ànd ak fecc bu ko yonent bi proposé woon waa màkk ñu nangu mais laa ilaha illaa bi mu leen indi loon dañoo bañ te kat daf leen wax ne bu ngeen ko waxee ngeen moom arab yëpp su ngeen ko waxee ngeen texe ñu lànk ñu ne waxuñu ko kon xam nañ lu ci nekk hud alayhi salaam dafa bokk ci qabila yu qaalu laha aad dafa bokk ci famille boo xam ne ñu ngi leen di woowee aad wa kaanu uruban ñoom ay arab lañ woon am na ñeenti yonent yàlla yónni ñeenti yonent yooyu ay arab lañ du ñu ay israéliens ñoo na ci hadis bu yonent sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam doon nettali aba zar radiallahu anhu wa arda bokk na ci yonent bi muy nettali aba zar nee na ko am na ci yonent yi minhum arbaa min al arab hud arab la woon saalih arab la woon Shuaib arab la won wa nabiyuka ak sa yonent kuy sa yonent arab la won Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñenti yonent yi ay arab lañ hut kon ci ay arab la ko yalla yoni won yaskununa al ahqaf ñi ngi dekkon place bu tuddu ahqaf lan moy ahqaf hiya jibalu raml ay montagne la yo xamne montagne souffle dafa am ay façon montagne amna montagne xer amna montagne souff wa ad nak ñi ngi dekkon gox bo xamne mu ngi tuddu ahqaf ay montagne souff ñoko ëmbol wa kana bil yaman lolo nga ci won ci yaman bayna al umman wa hadratul maut bi ardin mutallaatun ala al bahr mi ngi nekkon ci digeunte amman fuñ nan amman ak hadratul maut ci yaman digeunte ñaari dekk yoyu fala ahqaf nekkon waye bokkon na ci lañ dan xamé dekk bi moy dekk bi dafa sepp ndox dafa sepp geej geej le tim kon ay montagne la ñu dekk montagne yi tim geej montagne ñu tuddé len ahqaf wa kanu kaseeran ma yaskununa al khiyam zawatul a'mida ad dakhma bokku na ci force biñ len xamé doole yiñ amone dañ dan samp ay tante yu ngand yu ponkalé di ci dëkk ñom wa ahqaf lan mo doon seen dundu dundu gu neex la won dundu yaata yimbe dundu gu neutex aqamat ad bil ahqaf ma bayna al yaman wa amman nekon na ñom wa ad di ke won ahqaf bara bobu digante yaman ak amman fataratan min az-zaman fi ragdin min al-hayat nekon nañ di dundu gu neex dundu yaata yimbe jamono gu yag yalla tabaarak wa ta'ala may len ay xewal yu doy ay xewal yu ne gagn ay dex yu daw di ball di genn ci xeer yi suñu mbaye mbay mi nangu all bi daadi naat lepp verte garab yi meñ tol yi am fruit mbay mi di jur ñu nek ci lolu ñu tabax ay château amon na ñom ay ponkal lañ won daawu ñu tabax dañ daan ñoo fekk ben montagne xeer lu mu ngand buñ ci yendo bala ngol ñu def ko dekk ñu def ko ay kër ci lañu yett nek ci montagne yoyu yett ci ay lal seeni kuddu sax ci xeer yi lañ koy yett seeni bol lepp luñ daan dundé ñom ñoko daan liggéeyal seen bop parce que ay ngand lañ won ponkal lañ won ñu am doole borom yaram ñu amone yaram lañ yalla lim leen mayon newna lum ko may ci aduna waye lolu yep nak delo wu len ci yalla tabaarak wa ta'ala gis nga yalla bula maye xewul alquran wax nañu wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis yalla bula maye xewul santal yalla mais doomu adamay dañuy rerer lu bare bari yalla tabaarak wa ta'ala xewul yum len di defal ñu rerer ko sagane ko nek ci sen lu len neex doomu adamay sax dañuy dem na bo buñu amé dootuñu tal yalla buñu ñaké rek la seen xel di dem ci yalla ni gis ñuy julli ku febar commencé di julli dem jakk di ki mais bu poste bi amé dara rek sa xel dootul nek ci yalla dooto julleti dooto demati jakk lool motax ngeen di gis jakk sénégal yi borom alal yi di ci neew ñi tak ndomb tank yi di ci neew hatta sax kilifa diine yi nga xamne dañu ngand duñ dem jakk 5 julli duñ ko dem jakk ak niw dama len di wax ni sédul len ko da ngay dëkk ak ben khalifa général ci kërëm ci salam lay jullé mom du dem jakk loolu yëfu mus muslu la dem sa kër soppi sa salu kër daf ko jakk té jakk ji nekk ci koñ bi bu ñëpp défé sen sal jakk kan moy dem jakk parce que lu tax bëggu ñu di bouger lu bari bëggu ñu nit ñi di leen gis ci mbéd bi lu bari té xolal yoonte yalla muhammad da lan dem marché daan foot daan deub daan raxas ay dalam daan sax ras xara sal bopam yenn say mu raxasal bopam bopam bopam bi mu raxasal ko bopam mu diviser ko en deux tak fi ben djub dadi xajj dig bi sallallahu alayhi wasallam bañ exsi ci mom inshallah mokki ñom waat santu ñu yalla ci xewal yoy mu len defal waye lan la jur moy ñu wedd yalla ñuul ay xërem diko jaamu di sante xërem yi ñu dello xërem yi ñukkal ñu fatte borom bi tabaaraku wa ta'ala sa yu len lor laale musiba ñu daw delu ci xërem yi wala ñu daam dem ci yalla moy li am fi nit ñi buñu am buñu amé problème dañuy daw dem ci bammel yi di ñaan ñi deñi ana yalla ana yalla lan la yalla wax ci qur'an wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yalla neena bula gaay laaje fa la nek ne len dama jégué kon yalla sori kon bo amé problème demal ci yalla julit bo amé problème wessuul mu dem japp julli ñaar rak sujud sujudam bu mujj mu ñaan yalla li mu soxla yalla daal di koy may yaxna digënté yalla ak nit amul distance amul ku fi nek ba nga nan diw jotalima yalla dede comme liko nit ñi waxe damay japp ci diw japp ci diw japp ci diw japp ci diw ba ñegg ci yalla lolou dafa sori yalla nga ni japp ci rek direct ha wala yalla nga ni bul wiri bul dem ci kee mu lay yobbu defal direct ci yalla tabaarak wa ta'ala lolou lañ la sante mbok yi buñu amone problème dañuy daw delu ci seeni xërem di sakku ci ñoom buñu amé luñu tiit ñu dem ci xërem yi yalla nak dal leen di bëgg gindi yalla bëgg ñi neewon doola yalla mayat leen katan yalla bëgg bakkan yu yaqku won yi ñu defaraat ko yalla bëgg reer gi amone ñu dindi ko yalla dal di yoni ci ñoom yonent bu bok ci ñoom chaque jour xéet bu nek yalla bu len dal yoné yonent day tan ku juddo ci réew mi ku ñu xam ndayam ak bayam yalla tan ku yoni ko benen bi moy yalla musta yoni yonent rudul mu nek xalé xam nga lutax yalla day bañ yoni ben pa ak jeune yi duñu mëna communiquer ndax dafa am génération yu fi jaar fi nek ni sunu pay amna yu len bari yu len raw amna yene langage yo xamni pay xamuñu ko amna yene milier yo xamni xamuñu ko ñom sen jamono passé na yalla day yoni ndaw lo xamne day xam dekk bi ci li ñu ne mu ñew di wax ci lool pour mu mëna communiquer ak ñom ba ra ngeen deg alcorane ne ibnu abbas neena yalla musta yoni yonent ludul mu nek ndaw yahya biko yalla di yoni bu nak ku ndaw la isa biko yalla di yoni mi ngi ci berceau nek lire muhammad biko yalla di yoni 40 ans la am ibrahim dengel ñu ne sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim lan moy fatan baatu fat moy jeune degi nañ ben jeune bu nek ci quartier bi mom mo daanel yalla yi gis nga kon jeune la yalla musta yoni yonent mu nek pa yonent yep ay jeune lañu won parce que message bi mo wara jall te jeune ñoko mëna jallale motax su nit ñi jappé né islam diiné pa la bala may jaamu yalla lol ngay dégg ci jigéen ñi man dé bala may muru xara ba ma mag nga dégg jeune yi bala may dem jakk xaar mu nek non non non actuellement ni ah ah non non mais xara tout attends attends attends ba kay wa fi dé loy wax hmm do lay da ngay dem safara dimanche passé sama demone ben ngénti ma dafa ak ben iliman ñi waxtaan am ben wax bu mu wax mu ne quartier bi mu dëkk jakk ji muy jité dafa am ben way bu fa dëkk way dafa jéki jéki ben jour mu ñëw ne ko imam suñu morgue bi est ce amna caisse mu ne ko dédét amul caisse dé mu ne dama la bëggoon jox xaaliss nga jënd caisse ndax morgue bi war na am caisse ndax ku dé ñu duggal ko ci wala mat man minisé la nga bayyi ma ma jox ma ñaan la ndigal nga may ma ma défar caisse iliman ne ko kon jaru nga may jox xaaliss xaaliss bo nga mo waron jox demal nga jënd ko ay bant nga défar caisse waji dem jël xaaliss jënd ay bant défar caisse gu rafet way xam ngeen lan mo graw moy wajjo lañu jëk duggal ci caisse waaw da ko défar ba paré dé mom lañ ci jëk duggal xaw gis nga yalla wallahi mom lañ ci ñëk duggal dimanche bi passé lama ko imam bi don na tan dimanche mata gis ngeen yalla ko nit jaamu yalla rek moko jik nit leneen jik ko ci kaw suñu dul top yalla so topul yalla rek fowé nga sa dund xam nga kañ ngay dé yalla mo la fi indi yalla bimu la fi indi est ce que tagona tagowul bu lay jël fi est ce que lay tago kon jeexna kon bul sank sa mission yow doomu adama borom bi tabaaraku wa ta'ala mune yalla yondi ci ñom ben yonent bo xamne sen lakale deg wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi yalla musta yoni yonent bi ñew nit ñi nek ay olof mu ñew di wax français mais kon communication bi du dem madame nit ñi olof lañ yonent bi lu mu wara wax nit ñi olof lañ yonent bi lu mu wara wax nit ñi tubab lañ yonent bi lu mu wara wax nit ñi arab lañ yonent bi lu mu wara wax ci mo tax bepp yonent bi nga ñewé lakku rew mo mom nga wax yent yalla muhammad bimu ñewé mak fekk mak ay arab lañ lu mu wax arab hout mi bi ko yalla yonne mu ñew fekk ay arab la doon wax ak ñom wa yukhatibuhum bi uslubihim mu len di wax ak sen méthode sen système bi ñuy doxalin mu ci wax ak ñom wa yusiduhum ila khaliqihim mu len di jubanti pour yobul len ci sen borom wa yubayyin lahum safahat ibadati mu len di leralal li nga xamne dañ ko duggal ci jaamu yalla bi te bokku ci gis nga yonent yeb bu ñëwé dañuy fekk déviation bi am nit ñi au lieu ñu dem ci yalla comme dañoo bayyi yalla dem ci leneen yonent bi bu ñëwé day jëma jubanti waat nit ñi pour leralat leen ana lan lañ wara def ana lan lañ wara wax ana lan lañ wara jaamo yalla lool nak yalla da ko def wa rahmatan minhu wa karaman yalla daf ko def rek ngir mbaxam yalla yoni na ak yonent yu dul jeex dox leen ay mission pour lan pour nit ñi mëna jaamu yalla sori safara dugg aljanna mais yalla don na doy don mu ne jaamu leen ma kuko jaamu mu fay la kuko jaamul ëlëk mu fuddu la ku ci mu dara tan mais xolal yalla mu ne jaamu leen ma lol doy mu yoni ay yonent yonent ñew duñu fatali da bay leen chaaxal bay leen fo jaamu leen yalla top leen yalla def leen liñ leen sante sori leen liñ leen tere yuhud bu mu ñew lan la leen wax i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru jaamu len yalla gis ngeen i'budullah wetal len yalla bu len ko bokale ma lakum min ilahin ghayru na ngeen yek ne amulen ben yalla ben borom bu ngeen wara top kudul yalla gis nga doomu adama xaj baxna wala dafa bon xaj dafa bax wala dafa bon xaj baxul waye nak nit warna ko roy ci ben jikko xaj nit war na ko roy de rabu allah la de rab la mais amna ben jikko bu bax nit war na ko roy ben jikko la ko xam ma may ko cadeau ben jikko la ha topati dalay top kumuy top boromam xaj du top kudul boromam soko genn won nit ñi li ñu bari boromam rek lay top du top kenn nitit war na top boromam warul top kenn kudul boromam utal xaj nga bay ba naaj bi tang nga yobbu ko marché day gis borom yapp yi gis nangam nangam gis lu ne waye gis nga même bu demé ci ñooñu yag day tourner ñew ci boromam rek nit dafa wara roy boromam dafa wara top boromam rek no bimu ñew lu mu wax jaamu len yalla bu len jaamu kenn kudul sen borom walamma mala arkamul jahiliya arja al ard arada al haqq jalla wa ala an yuzhira al ard an yutahhira al ard min ad darash ash shirk wal kufr ba dekk ba fessé del ak ciéddo xam ngeen ak ciéddo moy lan moy comme li am sénégal ciéddo deug mo fi nek nit ñi jugé ni di sol ciol yu bon goor ñi wacc seen tubey yi bënn seen nopp yi jaxassé seen kawar yi musique guddi musique beccëk sangara fo fecc barki dem ngeen deg president ci radio bi ci télé bi nan wo directeur général yi nan len beugutuma fu fecc ndax fecc mi baxul dem len lol mana sénégal dañuy dund ciéddo ba yalla gisé ciéddo gi bari ci xawmu aad yalla nam ko setal genn kéfir mu bëgg nit ñi déllu waat ci léraay tawhid ak ngëm yalla ci la yalla préparé hud wa kana rajulan minhum mu nek goor gu bok ci mom min awsatihim nasaban ku bok ci sen askan wa akramuhum khulqan ku gëna bax ci ñom jikko wa arjahuhum aqlan ki gëna yaatu xel wa arhabuhum sadran gën ci yaatu dëng gis ngeen yalla ñi muy taan dañoo am ay dañoo am yuñ leen di xamé dañoo am yuñu tané ñu nekkal yalla du fekk ko xamné dafa gaawa mer mu koy yoni su ñëwé né jaamu leen yalla nit ñi na ñoo bañ mu commencé ñanga titit yalla day yoni yonent bu yaatu dëng ko xamné même boko fekkon mu tok nga saga ko fa lay wax bal na la soko doori pes ko ci lexu nday jor mu jox la lexu chamay gis nga yonent yalla muhammad ben way fek nako muy nela waji ye ko yor jass ne ko man yamnauka minni kula muna musal muna ko yalla waji tit jass ji wad yonent bi for jass ji ne ko kula muna musal muna ko bal ma yonent bi ne ko bal na la waji dal di tub dug ci l'islam bu don yow nokoy def dang koy gor jassé bi mu dé ay xolé yonent kon borom bi tabarak wa taala bu yoni yonent day xol ku bok ci fami bi ku rafet jikko ku am xel ku yaatu deun yalla tan ko tabarak wa taala yoni ko ngir mu nek ku ñu wolu ci mission bi ko xamne mom moy nek borom daawa bi ndax amana ci yaatu gi mu yaatu deun mun gi mu meuna muñ yaatu gi mu yaatu xel ci lay sevé ñu bare bare parce que day xam ñen ñu nek nuñ leen di wowe ñen ñu nek yan méthode ngay def ba mën leen orienter mais bu ñëne yonent bu tang jër yonent bu gaawa mer yonent bu amul xel yonent bu amul xam xam mission bi du dem day échec gis nga yi jikko yonent yi am jikko yi la jitu rew yi wara am moy am xel mëna muñ yaatu dënd am xam xam parce que rew du lu tuti dini warul manqué ci président du gaaw mer président dafa jikkum dafa wara rafet président dafa wara am xam xam président dafa wara yaatu dënd yaatu dënd lan la bëgg wax ci yaatu dënd moy dënd bi ni dafa wara yaatu luñ ci bëgg wax moy lu ñëw rek mu xëjjo ko lu ñëw rek mu xëjjo ko lu ñëw rek mu denc ko lu ñëw mu denc ko lool moy yaatu dënd borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñi netal ci alquran kéro ba hu taxawé nak yalla yoni ko yan baat la ñëk génné momu hu ci gemiñam muné ya qawm اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة أعراف آية 65 بورام بي نانا هوت تخاو نا سي ديغ بنچ ما سي ديغ دك با بان دك بان دك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها أبدا بان دك أحقاف nuh taxaw na ci digg ahqaf ne len e ye nit ñi ba ñep ne tek mu len i'budullah kennal len yalla yu jaamu len yalla malakum min ilahin ghayru amul ben borom bu ngeen wara top diko jaamu kudul yalla afala tattaqun lutax du ngeen ragal yalla lutax du ngeen ragal yalla ya qaumi hadhihi al-ahjar allati tanhitunaha summa ta'budunaha wa talja'una ilayha yeen sama nit xol xeer yi ngeen jël yatt ko ci seen loxo nga gis ko non allahu akbar nga gis ko photo ko ba pare wala nga jënd photo bi dem yobbu ko ñu ornel lako cadre lako nga takku sa dënd yow ya ko jënd xolal ki yor yattukaay yatt benn estatien ba mu rafet ba mu nuru kilifaam mu teg ko ci kanamu armoiram du xëye di ko fomp di raay nu huut loolu la njëkk a dàq yéen nit ñi xeer yi ngeen yett photo yi ngeen di takk di ko cadre naka ngeen koy defee ak seen loxo ba pare summa taabudunaha ngeen koy jaamu wa taljauna ilayha ngeen ciy làqatu ngeen di làqatu ci loolu nga xam ne yéen a ko def rek seen loxo ma xataruha est ce que xam ngeen danger bi ci nekk wa ma naf'uha ban njëriñ moo ci nekk wa ma dararuha yan lor ñoo ci nekk ha innaha la tujlabu lakum naf'an wa la tadfa'u ankum sharran lii ngeen di jaam du leen indil njëriñ du leen dàqal lor te loolu war na leer nit ñi lu tax chaque jour may joxe misaal Sénégal parce que loolu mooy tax xiste yi di ñu jëriñ tey Sénégal problème yi ñu am crise bi ñu nekk nga xam ne mënuñu am énergie gaz bi dafa yokk dund gi métti yëf yi cher jafe ah mais ana photo yi photo yi lu tax changé wuñ ko lu tax lii ñuy woote wu fii naan Sénégal jàmm rek moo fi nekk ndax nangam ak nangam mais lii ñu nekkee nii jàmm la lu tax amul benn changement bu photo yi def ak esthète yi lu tax esthète kilifa diine yi seen photo yi nekk ci biir dëkk bi ñu xasar kër goo dugg am na fa mbedd yi ñu ko dessiné lu tax changé wul dëkk bi normalement dafa war a changé waa yàlla war na rus ñooñu xool leen ma ne ah Sénégal de wax dëgg yàlla xaara ma yónneeku gis ngeen Irak moo ñu ëpp ay mag yu baax Irak xam ngeen Irak moo ñu ëpp ay mag yu baax tey jii bi ma mujjee xool oto bi dafa bi ma mujjee xool télé bi dafa mel ni gis naa ay 400 morts Irak xaw ma Pakistan suma juumulee xoolal Égypte tey bi may mujjee léegi ñëw bi may mujj suivre information yi am na 500 personnes yu blessé tey xoolal Afghanistan li fa tëdd ci ay nitu yàlla xoolal Irak Imam Ali fa la tëdd Imam Hussein fa lañ ko suur ñooñu nekk ak yonente bi deretu yonente bi te jàmm amu fa kon mbir mi du ay question nit de du ay kilifa du ay nat mbir yi jaamu yàlla la yéen ñi lu ngeen def rek seen bopp ngeen ko defal in ahsantum ahsantum li anfusikum tilka ummatun qad xalal laha ma kasabat yéen ñii wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamaluun kon yàlla yónni na Huud mu tàmbali di leen wax yi ñuy def te jaaduwul ci dëkk bi pour ñu bàyyi ko pour jaamu yàlla mu leen muy tourné xel yi xanaa bugg leen yàlla bàll leen mun leen jaamu yàlla moomu kenn yàlla moomu nga xam ne moom dong lañ war a jaamu moom dong moo war a nekk boroom moom dong moo yeyoo ñu jaamu naka ngeen di bàyyee yàlla topp leneen te yàlla moomu moo leen bind di leen wërsëgal yàlla moom moo leen dundal yàlla moom moo leen di rey fi mu nekk nii koo ne ku la bind mu ne koo ne ku lay dundal mu ne koo ne ku lay wërsëgal koo ne ku lay rey boo ko ne nañ jaamu yàlla mu ne non dañ xaar la ci kanam nag xaar tuuti quoi gis na makkana lakum fil ard yàlla moo leen saxal ci kaw suuf wa anbata zara yàlla moo saxal mbay mi nji mi yàlla moo ko saxal wa basata lakum fil ajsam yàlla moo leen may yaram ponkal yi ngeen nekk ah la ilaha illallah ngand gi ngeen ngande bu leen yaakaar ne altéeru moo leen ko may ak naan fonde ak di naan ay comprimi tidit yàlla moo leen ko may wa iyaakum na ngeen mooy tandiku ci bokkaale yàlla wa badara lakum fil an'am yàlla tabaraka wa taala moo leen meññal ngeen am jur gu bari kon mbokk yi fa aminu bihi na ngeen gëm yàlla wahzaru an taummu alal xaq mooy tandiku leen gis dëgg gumba sénégalais yu bëri dañuy gis dëgg mais dañuy ragal top deug parce que dañuy ragal wet parce que deug dafa wex deug dafa metti ñu bari bëggu ñu dund deug yalla neena indil na len deug ñu bari bëggu ñu deug fim nek ni da ngay gis ndaysan nga gën ben way dajje ak yow assalamu alaykum bismillah wallahi li ngeen di wax yeb deug la li ngeen di wax yeb deug la mais lutax do ko jël li ñuy wax deug la ba bari ngeen do ko jël buma faté ñaan nak limay deug ngeen nek da fa yow yaangi ci leneen wa legui deug lu muy jiri fa ma za ba'da al haqq illa al dalal ku bayyi deug rek yaangi ci tiaxante ku bayyi deug dem ci tiaxante safara nga jëm kon julli dina ñeul deug ne nak ngeen di gisee deug ngeen gumba ba ñeul deug wa ukabiru fi allah ngeen di reey reey lu ci kanamu yalla lol motax tay fa yusibukum ma asaba qauminu li dalwanu dina len dal say ngeen baye deug yalla gi say ngeen baye njubal yonent bi yalla yoni ci li dalon nitu nuhi dina len dal lepp lu len yalla dik ci mbugal yalla dina len ko defal qala zalika hu bud waxna len lolou wa huwa yarju an tasila kalimatahu ila a'maq nufusihim fayu'minu bim koy wax mi ngi am yaakar ni ñi muy waxal message bi jallana affaire bi rombu na nopi rombu na tempay duguna ba ci xol yi yakaron na ne tourne na xol yi waye ndeke li borom bi tabaarak wa ta'ala di wax rek ci histoire yusuf lele nga gis ay nit japp ne ñi ngi xolé ñi ngi deg fekk dañu silma khatikh message bi jallu senegalay da ngay wax ak ñom ndaysan nga defene message bi jallana buñu génné delu ci luñu nekkon da ngay gis nit ku dé ñu nekk di sang neew bi ci morgu bi nga gis ñaari wër feulé naan ta ñenti jabar yim bay ñettel bi xalé la dé lo ci xalaat dañ dem suli ko ba ñëwaat ñangi naan man da sama kër gi tay problème musima la am ñangi naan waaw wala affaireu aduna rek tiaxan lele sax ndaysan ñu suli ko bu ñew nga gis ñu tek barada ataye yi ay groupe groupe ñengi ataye fele ñengi ataye feñe ku nekk ñi ngi wax té neen dañuy sarax kat lele mu ñu ne ma dañu am ben sarax mu ñew ci sarax yi tok di xol rek di jang ndaysan ni xol xol ndey jor gis jaagar jaagar yek leration bek ñi jaay ak de nga de ki neen amna dejj bo xam dañ leen xëccu naan aw ma kanet lay wala deug da ngay xol da ngay dem ci deji ngay jang tok di xol ñu ne nañ kat dañuy sarax dañuy koy ñaanal yalla nga tok ni di xol lay sax di gis yigeen ñi di jaagar jaagar ak yere yu bon yi ñey nek fe ñey di wax fele ñey lang fele ñey di sanni fele xaaliss ñey yor carne di bind di indi na jaxal ñaata ne 10000 di ñaata la indi ah koku yaam bim de 15000 la ko jox mu may indi 1000 francs bindal ma turul ki de rek ka perte ki dé mo mang ci armélia xamuñu ci lu mu né mbokk yi na lan yalla djubal inshallah fi lañuy yëm ba dars bi di ñëwaat ñaan yalla mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh